Hadithi nyingine ya 12 anasema wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul intalaqa thalath nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghari fadakhaluh. Hadithi nyingine ni hii, hadithi nambari 12 aliyotaja al-muallif rahimahullahu ta'ala chini ya mlango huu, ni hadithi kutoka kwa as-sahabi Abu Abdurrahman ambaye ni Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, Allah waridhie yeye na mzazi wake na babake. Anasema ibn Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, na hizi ni habari anazitoa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuhusiana na watu waliopita, al-umamu al-ghabira, mataifa yaliyopita huko. Na kama inavyoelezwa, kisa hiki kiliwapata watu min bani Israel, walikuwa ni watu katika wana wa Israel. Kwa hivyo akawaelezea Mtume sallallahu alaihi wa sallam, na kufanya hivi kuna faida. Zinatajwa qasas ili kupata i'tibar, linata'idh wa na'tabir, ili tuwaidhike na tupate mazingatio. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, hakika yalikuwa yanapatikana katika visa vyao mazingatio kwa wale wenye akili. Allah anatuambia hivyo katika surati Yusuf baada ya kuzieleza zile habari zilizotokea, si kama ni maneno tu ya kufurahisha watu misikitini au kuwaliza watu kwa kutaja visa vyenye kutisha vya kuhuzunisha, au kupeleka masaa mbele kama katika Ramadhani baadhi ya watu kwenye baadhi ya misikiti ndio kazi yao. Hayo sio malengo, kama unachagua visa kwa ajili ya kuwaliwaza watu, la. Al-qasas, kuna ibara, kuna mazingatio, mawaidha kwa al-uqala, kwa watu wenye akili. Wazi? Ndio haya anatueleza Mtume wa sala. Mfano ni haya. Yaqul, amemsikia Mtume anasema, intalaqa thalathu nafarin, walitoka, kwa maana kwenye safari zao, intalaqa na maana ya kharaja, walitoka watu watatu. An-nafar, kama inavyoelezwa na watu wa lugha, hutumika kwa jamaatu rijali, kundi la wanaume, na wanasema wanaanzia mina thalatha ila ashara, idadi yao ni kuanzia watatu mpaka kumi. Wakiwa kwenye idadi hiyo na wakawa ni wanaume, panafaa kuitwa nafar. Kwa hivyo intalaqa thalathatu nafar, walitoka watu watatu, mimman kana qablakum, miongoni mwa wale ambao walikuwa kabla yenu, min al-umami al-ghabira. Asema Mtume alayhi salam, hatta awahumul mabitu, mpaka ikawahifadhi wao, ikawahifadhi wao sehemu ya kulala usiku, ila ghari, katika pango. Hatta awahumul mabitu, mpaka ikawahifadhi wao sehemu ya kulala usiku, ila ghari, katika pango. Almabitu, kama inavyoelezwa, ni makanun yuqamu fihi laylan, ni sehemu ambazo watu hushuka wakakaa hapo wakati wa usiku. Kwa hivyo watu hawa walitoka wakenda mpaka safari yao ukawafikia usiku katika sehemu ya pango. Kwa hivyo ikawa pango ndio kawa maskani yao, ni kama nyumba ambayo watajificha pale kwa ajili ya kupumzika na kulala. Kwa hivyo safari ilikwenda mpaka hapo pangoni, usiku kawakuta hapo. Fadakhalu, wakaliingia pango hilo. Naam, liyastarihu min anai safar, ili wapumziki kutokana na dhiki za safari. Asema fanhadarat sakhratun min aljabal, likaporomoka jiwe kutoka mlimani. Fanhadarat sakhratun min aljabal, likaporomoka jiwe kubwa, sakhra hajara kabira, likaporomoka jiwe kubwa kutoka mlimani. Fasaddat alayhimul ghar, likawazibia wao hilo jiwe lile pango, kwa maana lile tundu la pango likazibwa na jiwe lile. Fasaddat alayhimul ghar, likaziba jiwe hilo kuwazibia wao pango. Faqalu, wakasema, innahu, hakika jambo lilivyo, la yunjikum, la yunjikum min hadhihi sakhra, innahu, hakika jambo lilivyo, la yunjikum, hakuna ambalo litawaokoa, la yunjikum, hakuna ambalo litawaokoa nyinyi, min hadhihi sakhrati, kutokana na hili jiwe, illa an tad'u Allah, isipokuwa nyinyi mumuombe Allah, bi salihi a'malikum, kwa yaliyokuwa mema katika matendo yenu, ay bi akhlasiha lillahi azza wa jalla, kwa yale yaliyokuwa na ikhlasi zaidi kwa Allah jalla wa ala. Kama kuna amal waliifanya ya khairi lillahi rabbil alamin, basi waitumia amali hiyo ili kunasuka kwenye mtihani uliowakuta. Hiyo ndiyo dawa pekee, zaidi ya hapo hakuna namna. Mtabakia ndani ya shimo na bila ya shaka akiba zitawaishia, njaa itawapata na kiu, watakuwa ni wenye kuangamia tu. Kwa hiyo ni karitha hii, kwa ni janga kwao. Faqala rajulun minhum, akasema mtu mmoja katika wao, so walikuwa watatu, Allahumma, ya Allah, hewe Allah, kana li abawani shaykhani kabirani, nilikuwa nao mimi, kana li abawani, nilikuwa nao mimi wazee wawili, wazazi wawili. Na ikitamkwa al-abawan, pana kusudio al-ab wal-um, lakini lafzi limeegemea kwa baba, lanahu yuqaddam wa huwa al-mas'ul. Allahumma, ya Allah, kana li abawan, nilikuwa nao mimi wazazi wawili, shaykhani, wazee, kabirani, watu wazima wamezeka, wakuntu, huyu anataja amali yake hapa, wakuntu, na nilikuwa mimi, la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala, siwapi kinywaji, la aghbiqu, siwapi kinywaji kabla yao wawili hao, hao wazazi wangu wawili, ahali zangu wala mali, wala mali zangu. Wakuntu, na nilikuwa mimi, la aghbiqu qablahuma, siwapi kinywaji kabla yao hao wazazi wawili, ahlan, ahali zangu wala mala wala mali zangu. Wanasema al-ghabuq ni sharabu al-ashi, ni kile kinywaji kinachonywa jioni, imma al-ma au al-halib au chochote katika vyenye kunywea katika vimiminika. Kwa hiyo sharabu al-ashi, kinywaji cha wakati wa jioni, kinaitwaje? Al-ghabuq. Hii ni aks as-sabuh. As-sabuh ni sharabu madha? Ni sharabu sabah. Naam. Wa kuntu la aghbiqu, nalikuwa siwapi kinywaji, kabla huma, kabla ya wawili hao, hao wazazi watu wazima. Hichi ni kinywaji cha wakati gani hapa nakizungumzia? Eh? Cha usiku, cha jioni. Haya. Nilikuwa siwapi kinywaji, waweza kusema cha jioni, kabla yao wazazi wawili, ahlan, ahali zangu, anawakusudia hapa az-zawjat wal awlad. Na wengine wake na watoto ni katika ahli. Kwa hiyo hawezi kuwanywesha watu wake kabla ya wazee wake, wala mali, wala mali zake. Wanakusudiwa hapa arraqaiq walkhadam, watumwa wake, watumishi. Basi alikuwa huyu bwana hawezi kuwatanguliza hawa, eti akawakamulia maziwa wakanywa wakati wazazi wake hawajanywa. La, wazee kwanza, kisha atafuatia ahali zake na watumwa na mali ambazo anazimiliki. Kisha anasema sasa, fana abi talabu shajari, fana abi talabu shajari, kukanipeleka mbali mimi, fana abi, kukanipeleka mbali mimi, talabu shajari, kutafuta miti, kwa maana kutafuta malisho yaliyokuwa bora. Anasema naa ai bauda, kwa sababu annayu maana yake ni albu'd, kukanipeleka mbali mimi kutafuta miti ya malisho, yauman, siku fulani. Asema falam arih alayhima hatta nama, ay falam arji', arih bimaana arji', sikurejea, sikurudi kwa wao wazazi wawili, hatta nama, mpaka wakalala. Asema fahalabtu lahuma ghabuqahuma, nikawakamulia wao, kwa maana maziwa, nikawakamulia wao kinywaji chao cha usiku. Tumeeleza hapa al-ghabuq. Ma huwa al-ghabuq? Sharabu madha? Sharabu al-ashi. Wadih. Kwa hiyo fahalabtu lahuma ghabuqahuma, nikawakamulia wao, yani wazazi wawili wale, kinywaji chao cha usiku. Kwa maana ikawa nimetoka pale na maziwa yangu, ndio sharabu yao ya jioni nawapelekea. Asema fawajadtuhuma naimaini, nikawakuta hao wazazi wawili hali ya kuwa ni wenye kulala. Inakubali hapo kuwa ni hali, na itakuwa ni halu min almaf'uli, si ndio? Halu min almaf'ul, kwa leo unajua nahau kidogo, lakini pia inawezekana ikawa na imaini ni maf'ulun bihi thani, ikiwa utaifasiri wajada annahu min af'ali alqulubi. Kwa hiyo fawajadtuhuma na imaini, nikawakuta wawili hao mwenye kulala au katika hali ya kulala, fakarihtu an uqidahuma, nikachukia mimi kuwaamsha wawili hao washalala maskini watu wazima wale. Lakini pia wa an aghbita qablahuma ahlan au malan, na nikachukia vile vile kuwanywesha kabla yao wawili hao ahali zangu na mali zangu. Yote mawili haya yakanikera, nimeona uzito kuwaamsha kwenye usingizi wao, lakini pia nimeona uzito kuwapa wengine kinywaji wakanywa kabla yao. Maana nikawapa watoto na wake zangu na watumwa wangu kabla ya wazee. Yote haya mawili yakawa mazito kwangu. Kwa hivyo filu kariha hapo utaifanyia tikrar. Fakarihtu an uqidahuma wa an aghbita, ay wakarihtu an aghbita qablahuma ahlan au mala. Mfahamiana? Asema falabithtu, nikasalia nimesimama, nimebaki pale nilipo sasa mlangoni kwa wazee. Hii ni heshima ya juu, eh? Ha? Sisi sijui kama tunayo heshima hii kwa wazee wetu. Mzee anaweza kwa maneno ya ajabu ajabu tu, tena pengine mgonjwa, maneno ya kifidhuli tu. Haya, asema falabithu, nikasalia pale. Walqadahu ala yadi, na hali ya kuwa bilauri likiwa juu ya mkono wangu. Mwalijua bilauri nyinyi? Lile jagi kubwa lile au glasi kubwa lile la kunywa vinywaji. Jumla hapo ni jumla halia, huwa ni hali min alfa'il. Yeye alibaki amesimama, hali ya kuwa bilauri liko juu ya mkono wake. Antadhiru istiqadahuma, ninasubiria kuamka kwao wawili hao. Hatta baraka alfajru, mpaka ikachomoza alfajiri. Baraka bimaana dhahara wa talaa. Kisha nasema wasifiyatu yatadhaghawna inda qadami, na watoto wanapiga mayowe ya njaa chini ya miguu yangu. Yatadhaghawna ay yasihun min aljur, yasihuna min aljur, wanapiga mayowe makelele kwa sababu ya njaa. Yeye kashikilia bilauri la maziwa, jagi la maziwa, hawasubiri wazee wake pale waamke. Wakati huo wanawe wako pembeni yake hapo wanagaragara kwa makelele ya njaa. Hapa kuna masala fiqhiya baadhi fuqaha wameyataja mazuri, nayo tuyagusie. Kitendo hichi cha kuacha kuwapa watoto kinywaji akiwa anawasubiria wazee wake waamke, almashhuru inda alfuqaha ay inda jumhur alfuqaha, almashhuru inda jumhur alfuqaha أن نفقة الفرع مقدمة على نفقة الأصل. قولي أبوك مشهور كفقهاء نو نسمه إن قولي جمهور كوانبا كتوى متميزي وفرع متميزي هاي نتنغوليز وكوليك كمبا متميزي أصل. Wewe mzazi, mtoto wako kwako wewe ni faru, ni tawi, na mzazi wako ambaye ni baba yako mathalan na kuendelea au babu yako, wale ni asli. Wale nini? Ni asli. Kwa mwanao wewe ni faru, baba yako ni asli. Kauli iliyokuwa mashuhuri kwa fukaha, annafaka, matumizi kwa faru kwa watu ambao ni tawi lako yanatangulizwa kuliko nafaka ya asli. Yani mathalan, una mtoto wako anataka kula njaa, lakini hapo hapo kuna mzazi ana njaa na huna cha kuwapa wote wawili, ni lazima umtangulize mmoja. Fiqh yakwambia umtangulize nani, al-asl au al-far'? Al-far'. Tukadimu al-far'. Ndio wajibu kwako kutanguliza. Sasa hawa, ikiwa masala ni hivyo, falimadha tarakahum ja'in, kwa nini amewacha wana na njaa anawasubiria wazee wa mke? Masala mmeelewa? Majawabu yanatolewa. Yaqul al-allamah al-Karmani rahmatullahi ta'ala alayhi, anayo sharhi ya al-Bukhari, sharhi ya sahih al-Bukhari, asema jawabu, la'alla fi shari'atihim, la'alla fi shari'atihim taqdimu al-asl 'ala al-far'i awla. Asema huenda kwenye sheria yao hao banu Israil wakati huo ilikuwa kumtanguliza asli juu ya far'i ndio ilikuwa aula. Pengine wao ilikuwa asli inatangulizwa kuliko nini, kuliko far'i. Na sheria iliyopita sio sheria yetu. Hii ni jawabu la kwanza. Lakini akaleta ihtimali nyingine, asema au kanu yatlubuna zaida ala saddi ramak, au inawezekana walikuwa wanatafuta ziada juu ya kile kitu cha kuziba uhai, cha kutetea uhai. Pengine ilikuwa tayari washalambishwa kidogo kwa maana ana uhakika kwamba hawa hawawezi kufa, lakini zile kelele na vile vilio walikuwa wanataka mazide. Na ndio mambo ya watoto, wakati mwingine chakula wasikione hata kama ashakula, si ndio? Wale huwezi kumuita mroho, ni utoto ule, si ndio? Hawajui kitu kinaitwa kushiba, yeye anakula kuona mpaka asikie tumbo lauma. Na hapo si kwamba ataacha, atakuomba aende chooni, si ndio? Ndio utoto. Sasa usigombane, mtoto mroho kweli kweli, huo ni utoto bwana. Kwa hiyo inawezekana vile vilio vilikuwa si vya njaa. Ala kulli hal, hii ni faida ya madha fiqhia wenzetu. Asema wasibiyatu, na watoto yatadhaghawna inda qadami, wanapiga mayowe ya njaa miguuni kwangu. Asema fastaiqadha, wakaamka wazee wale, baada ya kusubiri kwa muda walikuja kuamka wazee wale. Fashariba ghabuqahuma, wakanywa kinywaji chao kile. Huyu bwana asema Allahumma, ewe Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, ikiwa nimelifanya hilo kwa kutaka uso wako, fafarrij anna, tupe faraja sisi, ma nahnu fihi, ya lile ambalo sisi tumo ndani yake, tupe namna ya kujinasua katika hili. Makhraj, ndio faraja wenye kuiomba hapa. Qala mufarriji anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra, tupe faraja sisi katika hili ambalo sisi tumo ndani yake katika hili jiwe hili, litoe hapo lilipo. Asema famfajarat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu, likajifungua. Famfajarat ay as-sakhra, likajifungua lile jiwe. Infatahat, kwa kitu kidogo tu, likatoa mwanya kidogo tu. Kwa hiyo likajifungua kwa kitu kidogo tu ambacho la yastati'una al-khuruj minhu, hawawezi kutoka kupitia hicho kisehemu ambacho kimefunguka, ni kidogo mno. huyu ni wa kwanza. Qala al-akhar, akasema wa pili, Allahumma, ewe Allah, innahu kanat li ibnatu ammin, hakika jambo lilivyo, nilikuwa naye mimi binti wa ammi yangu. Kanat li ibnatu ammin, nilikuwa naye mimi binti wa ammi yangu. Kanat ahabba an-nas ilayya, alikuwa binti huyo ni mwenye kupendeza zaidi katika watu kwangu mimi. Wa fi riwaya, na kwenye tamko lingine imekuja, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa, nilikuwa nampenda binti huyo ka ashaddi. Kuna wenye kusema kwamba al-kafu hapa ilipo ni zaidatu mukhama, ni zaida, kwa maana kuntu uhibbuha, nilikuwa nampenda binti huyo mapenzi makubwa. Ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa, ambayo wanaume huwapenda wanawake. Yani kuntu uhibbuha hubban min ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa, nilikuwa nampenda yeye mapenzi makubwa ambayo wanaume huwapenda wanawake. Alikuwa anampenda sana binti huyo. Asema faaradtuha ala nafsiha, nikamtaka binti huyo juu ya nafsi yake. Akamtaka afanye naye fahisha, famtanaat minni, akanikatalia mimi. Hatta alammat biha sanatun min as-sinin, mpaka ulipomfika yeye ukame. Jumla hii yote tafsiriwa kwa maana hiyo, sanatun min as-sinin, ukame, al-qahd wash-shidda, mpaka ulipomfika yeye ukame na ukata. Ulipomshukia yeye ukata, ikawa anahitajia dhiq walhaja, imemfika. Fajaatni, akanijia binti yule, kwa maana kumtaka msaada, ndio maana yake amsaidie. Faa'ataituha 20 wa 100 dinari, asema nikampa binti huyo dinari 120, 20 wa 100 dinari, nikampa binti huyo dinari 120, nukud dhahabia, zilikuwa ni pesa za dhahabu hizo. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, juu ya kwamba awache huru, awache huru baina yangu na baina ya nafsi yake. Kwa maana zile pesa alizompa ni mukabil wa nafsi yake. Nipe nikupe, ndio kaida aliyotumia huyu bwana, kama walivyokuwa waovu wengi wanazitumia fursa kuwafanyia watu mabaya. Asema fafa'alat, akafanya, kwa sababu hana namna, ana dhiki tayari. Asema hatta idha qadartu alaiha, mpaka pale ambapo nilipomakinika juu yake, kwa maana nimeshamtia katika himaya. Wa fi riwaya, falamma qa'adtu baina rijlaiha, na pindi nilipokaa juu au baina ya miguu yake. Hicho ni kinaya, hilo ni fumbo la kutaka kufanya jimaa, kufanya tendo chafu la zina. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, na pindi nilipokaa baina ya miguu yake miwili. Qalat, akasema yule mwanamke, yaonyesha alikuwa ni imra'atun taqiya, alikuwa ni mwanamke mcha Mungu. Ittaqillah, muogope Allah, ewe bwana, muogope Allah. la tafuddal khatama illa bihaqqihi, usikate la tafudda, ina maana ya alkasr, lakini alfadd ina maana ya alfath, ina maana ya kufungua. Mfano ikiwa ni khatamu risala, stamp ya barua, kutaka kuitoa kule, alfadd pale ni alfath, hapa ni kukata. Wala tafudd alkhatam, wala usikate pete, illa bihaqqihi, isipokuwa kwa haki yake. Yote yani mafumbo yametawala hapa, kwa sababu haya ni mambo ya ndani, mambo ya aura, hayaenezwi kinagaubaga, kwamba ikawa hiyo ndio dini, kwamba shekhe kikaa hana haya, astataja tu vitu, naonekana ndio mashekhe wa kisasa. Alkhatamu hapa ilipo ni kinaya anil farji wal bakara, hicho ni kinaya cha tupu na bikra. Na aliposema illa bihaqqihi, haqquhu, haki hapa at-tazwiju al-mashru', ni kuozeshwa kisheria. Kwa hivyo la tafudda al-khatama, usikate pete, kwa maana usikaribie farji hiyo na kuikata bikra yake, illa bihaqqihi, isipokuwa kwa haki yake, wa huwa at-tazwiju al-mashru', na haki yake hapa ni kuozeshwa kisheria. Kama wataka oa, huyu bwana naye maneno yakamwingia, qala fansaraftu anha, nikaachana na yeye, ndio maana yake hapa. Fansaraftu anha, nikaachana na yeye, nikamwacha niliposikia maneno hayo. Wahiya ahabu nnasi ilaya, na yeye huyo binti ni mwenye kupendeza zaidi katika watu kwangu mimi. Wataraktu dhahaba alladhi a'taituha, na nikaziacha zile dhahabu ambazo nimempa, zile pesa dinarzi. Huyu bwana asema, Allahumma, ewe Allah, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik, ikiwa nimelifanya hilo kwa kuutafuta uso wako, fafruj anna ma nahnu fihi, tupe faraja sisi, tufungulie sisi, kutupa makhraj ya hili ambalo sisi tupo ndani yake. Famfajarat as-sakhratu, likajifungua kidogo lile jiwe, ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha, lakini kwa kiasi ambacho wao hawawezi kutoka kwenye pango lile, bado ile nafasi ni ndogo. Likajiachia, lakini kiasi ambacho bado wao hawawezi kutoka. Huyu ni mtu wangapi? Wa pili. Sawa.